Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. De groei en de samenstelling van de Nederlandse bevolking, dat is een politiek gevoelig onderwerp. En daarom moest er een speciale staatscommissie komen en er een advies over uitbrengen. Dat kwam vandaag, zometeen de reacties daarop. En er dreigt de komende jaren een drinkwatertekort. Nu eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. Voor de kust van Jemen is een vrachtschip van een Amerikaanse eigenaar geraakt door een raket. Volgens de Amerikanen hebben Houthi-rebellen het schip aangevallen, is er weinig schade en zijn er geen gewonden. Het schip zou zijn reis gewoon kunnen vervolgen. De afgelopen tijd hebben Houthi-rebellen in Jemen meer schepen aangevallen om zo hun steun te betuigen aan de Palestijnen. De Amerikanen en Britten hebben daarop aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Matig de migratie, maar voorkom ook dat de bevolking in Nederland krimpt. Dat adviseert een staatscommissie. Als we een te hoge snelle groei hebben, overvraagt dat de spankracht van de samenleving en zet dat zorg, onderwijs, wonen, het gebruik van de ruimte echt veel te veel onder druk. Een gematigde bevolkingsgroei naar 19 à 20 miljoen inwoners in 2050 is het beste voor het behoud van welvaart en het tegengaan van vergrijzing. De staatscommissie adviseert de politiek onder andere om meer controle te nemen over welke arbeidsmigranten er worden aangetrokken. Wel zegt de commissie dat het sturen van de migratie lastig zal blijven en dat flexibel beleid dus nodig is. Demissionair premier Rutte heeft vanmiddag gesproken met de Jordaanse koning Abdullah over de situatie in Gaza. Rutte noemt die op X zorgwekkend en prijst Jordanië voor de grote inspanningen waardoor er hulpgoederen aan Gaza worden geleverd. De Iraanse mensenrechtenactiviste en Nobelprijswinnares Narges Mohammadi krijgt nog eens 15 maanden cel. Ze zit al sinds 2021 vast omdat ze in Iran is veroordeeld voor propaganda tegen de Islamitische Republiek. Dick Advocaat keert terug uit zijn pensioen en gaat weer aan de slag als bondscoach. De voormalige bondscoach van onder meer Oranje, België en Rusland heeft voor 1 jaar getekend als bondscoach van Curaçao. Bij 2 aanslagen in de Israëlische stad Ra'anana ten noorden van Tel Aviv is zeker 1 dode gevallen en zijn 18 mensen gewond geraakt. 2 Palestijnse verdachten reden met gestolen auto's op menigtes in. Meerdere slachtoffers zijn ook behandeld voor steekwonden. De dode vrouw zou een vrouw van 70 zijn. De verdachten zijn volgens de politie familie van elkaar en zijn opgepakt. Oekraïne zegt dat het 2 Russische militaire vliegtuigen uit de lucht heeft geschoten. Het ene zou een vliegend commandocentrum zijn, een toestel waarvan Rusland er 30 heeft. Het andere vliegtuig zou een spionagetoestel zijn met een radarinstallatie bovenop, vergelijkbaar met AWACS-toestellen van de NAVO. De vliegtuigen vlogen naar verluid boven de zee van Azov, zegt buitenlandredacteur Gimbal Duk. Daar waren de Russen eigenlijk vrij om te doen wat ze willen, zogezegd. Daar hadden ze echt wel controle over. En nu blijkt dus dat ze ook daar dus niet meer veilig zijn. Wat dus weer de consequentie kan hebben dat Rusland verder van het front af moet gaan opereren. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken winterse buien over met natte sneeuw, hagel en soms regen. Het is tussen de 1 en 4 graden. Vanavond en vannacht nog een enkele winterse bui. Morgen opnieuw, maar dan ook wat meer zon. En het wordt morgen 1 tot 3 graden. Casper, dankjewel. We gaan naar Bianca Damink bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Die winterse buien, heeft het verkeer daar veel last van? Nou, op dit moment staat de spits er eigenlijk heel gemiddeld voor. Er staat iets meer dan 300 kilometer file. Dat is maar iets meer dan anders. En de meeste vertraging die heb je nu in de regio Nijmegen. Want daar is een ongeluk gebeurd al begin van de middag op de A50 richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je daardoor een uur vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Je kunt ook omrijden richting het zuiden via Den Bosch over de A15 en de A2. En daardoor heb je ook een kwartiertijdverlies de andere kant op. Dus op de A50 van Eindhoven naar Arnhem voor knooppunt Bankhoef. Op de A326 van Nijmegen naar Ravenstein is de vertraging 1/2 uur daar. Ook voor knooppunt Bankhoef. En je staat vast op de N324 van Nijmegen naar Os. Bij Velp, 3 kwartier is de vertraging daar. En dan sta je nog in de file bij Groningen door een ongeluk op de A28 vanuit Zwolle voor knooppunt Julianaplein. Daar is de vertraging 25 minuten en er zijn 2 rijstroken dicht. Ster. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawashere.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridge Fund. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, OAT... Dat zit goed! Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Ook een rondreis maken met OAT Reisleiding? Kijk op oad.nl. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. OAT, al 100 jaar de busspecialist. En dat vieren we op oad.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In 2050 zal Nederland er anders uitzien. Door verschillende vormen van migratie wordt Nederland bijvoorbeeld voller, grijzer en gekleurder. Bij ongewijzigde situatie groeit de Nederlandse bevolking door immigratie. Door de verschillende vormen van immigratie. Arbeid, asiel, gezin, kennis. Tot die conclusie komt de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Die adviseert geen complete migratiestop, maar wel een beperking van de migratie. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Want, zegt de commissie, een gematigde bevolkingsgroei kan Nederland beter aan en schaadt de economie niet. Want dat is wel het geval als de bevolking te veel gaat krimpen. Kies politiek voor een gematigde groei. Een gematigde groei die niet overvraagt, die de economie overeind houdt en daarmee ook onderwijs, zorg en wonen voor iedereen zoveel mogelijk beschikbaar kan zijn. Geen krimp. Een krimp schaadt de economische groei en biedt ook geen ruimte voor gewenste migratie. Maar krimp verergert ook de vergrijzing. En nogmaals, het schaadt de economie die we toch ook nodig hebben om gewoon het onderwijs, zorg en wonen te kunnen betalen. Volgens de Staatscommissie zou het ideaal zijn als de bevolking in 2050 is opgelopen tot 19 of 20 miljoen inwoners. Maar om de groei tot dat aantal te beperken, moet de politiek wel snel duidelijke keuzes maken. Daarom nu contact met onze politiek verslaggever in Den Haag, Roel Bolsius. Roel, ja, op dit actuele thema, migratie, is onlangs het demissionaire kabinet gevallen. Of onlangs, dat was natuurlijk van de zomer. Inderdaad. Ja, het voelt als vrij kort geleden. Maar goed, is het daarna een groot thema gebleven in de politiek? Nou, zeker, want het wordt in de politiek vrij breed gedeeld dat er inderdaad problemen zijn met het hoge aantal mensen dat naar Nederland komt. Problemen die door de val van het kabinet natuurlijk niet opeens zijn opgelost. Misschien zelfs wel de oplossing zelfs wel langer op zich laat wachten. En dat gaat dan over problemen op verschillende terreinen. Denk bijvoorbeeld aan het overvolle asielaanmeldcentrum in Ter Apel en de overlast die ze daarvan ondervinden binnen het aanmeldcentrum, maar ook in de gemeente, de omwonenden daarvan. Het gaat over problemen met huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten die ook allemaal ergens moeten wonen. Het gaat over hogere huizenprijzen in sommige regio's vanwege het hoge aantal expats dat fiscale voordelen op hun salaris heeft en dus meer voor een huis kunnen betalen. En het gaat ook over het aantal niet-Nederlandstalige kinderen in klassen, terwijl er al een lerarentekort is. Maar tegelijkertijd zijn er dus ook partijen die wijzen op dat migratie ook goede kant heeft. Bijvoorbeeld over dat personeelstekort. Mensen van buiten kunnen juist helpen dat tekort kleiner maken. Of de prijzen van voedsel kunnen goedkoper blijven als mensen bereid zijn tegen lage lonen te willen werken. En veel internationale studenten en werknemers is weer goed als Nederland als kennisland. Nou, elke politieke partij weegt al die punten anders, maakt het ook ingewikkeld. De voormalige coalitie kwam er niet uit, het kabinet viel. En daardoor werd het een groot thema tijdens de verkiezingen. Waren er veel plannen in de verkiezingsprogramma's. En ja, dat willen de partijen nu natuurlijk waarmaken. Dus op jouw vraag, is het een groot thema? Nou, zeker. Ja, precies. En je noemde het al, de voormalige coalitie. In opdracht van die coalitie is dit rapport opgesteld, hè, door de staatscommissie. Heeft dan het demissionaire kabinet ook hier al op gereageerd? Ja, het is inderdaad vanmiddag gepubliceerd. Ze zullen langer willen bestuderen voor een stevige reactie. Maar er was ook een afvaardiging van het kabinet bij de presentatie. Hugo de Jonge, de minister van Binnenlandse Zaken en van Wonen, die was er. Die zegt: het is goed dat er een rem moet komen op de migratie, dat het minder snel moet groeien. Alleen al op zijn beleidsterrein zijn er anders niet genoeg woningen. Maar hij zegt ook: ja, het is slecht voor de economie als er helemaal geen groei is. En dat zegt ook Karien van Gennep, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze zegt dat het ingewikkeld is, de migratie te beperken, omdat je internationale afspraken moet maken. Maar ze zegt ook dat je als land zelf wel wat kunt doen. Bijvoorbeeld door je als maatschappij af te vragen wat voor land je zou willen zijn. Wat voor economie wil je zijn? Heb je dat 37 distributiecentrum echt nodig? En zodat je ook zorgt dat het echt uitbetaald om te robotiseren, automatiseren. Want als het goedkoper is om 3 Roemenen naar Nederland te halen om jouw bramen te plukken dan te investeren in een plukrobot, dan doen we iets verkeerd. En nu is het te vaak dat de winsten voor de ondernemer zijn en de lasten voor de samenleving. En daar moeten we vanaf. Dat is 1. 2 is, ook op het terrein van asielmigratie, op het terrein van gezinsmigratie, kun je natuurlijk wel degelijk meer keuzes maken. Sterker nog, het kabinet had eigenlijk die keuzes al behoorlijk in handen toen de keuze werd gemaakt het kabinet te laten vallen. U was daarbij. Ja, ik was daarbij. Maar het was niet mijn keuze om het kabinet te laten vallen. Maar dat is eigenlijk is dat heel zonde geweest. Omdat we eigenlijk heel dichtbij wel degelijk een stap waren om migratie beter hanteerbaar te maken. Ja, maar het kabinet is dus gevallen. Het demissionaire kabinet kan zich dus wel vinden in dat rapport. Maar goed, het is niet helemaal meer aan Karien van Gennep en Hugo de Jonge, maar aan het volgende kabinet. Ja, precies. En daar wordt aan gewerkt, hè? Aan een volgend kabinet. Door 4 partijen die nu aan het onderhandelen zijn. Ja, hoe zal dit rapport bij deze partijen vallen? Nou, we hebben natuurlijk om reacties gevraagd bij die 4 formerende partijen. En we kregen er 1 van Nicolien van Vroonhoven van NSC. Die demografische ontwikkelingen en de migratie is niet iets wat je overkomt. En je kan inderdaad ook heel goed sturen op wat er op je afkomt. En je moet ook echt nagaan denken wat je als land nodig hebt en wat je kan behappen. Wij hebben gezegd, nou, een saldo van 50.000 is wat ons betreft reëel. En dat blijkt 100% uit het rapport wat nu komt. Ja, zij kan zich dus grotendeels vinden in die aanbevelingen van het rapport. Maar dat geldt niet voor alle partijen. Luister maar naar Mona Keijzer van BBB. Ik vind het een interessant rapport, maar ik kan mij niet vinden in de conclusie dat gematigde groei betekent dat Nederland toegroeit naar 20 miljoen inwoners. Ik vind 20 miljoen te veel. Nou, ik vind 20 miljoen te veel als je kijkt naar de problemen die wij nu al hebben in het onderwijs en in de volkshuisvesting. U bent een van de partijen die aan de formatietafel zit. Is dit nou een onderwerp wat constructief behandeld wordt? Daar heb ik 1 zin voor en die spreek ik nu uit. Daar kan ik helaas niks over zeggen. Maar u zou wel willen. Ja, ik wist natuurlijk ook wel dat ze niets ging zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat het nu aan die formerende partijen is. Aan het nieuwe kabinet dat er komt. En ze zullen stappen gaan zetten. Het is nog onduidelijk wat eruit komt. Maar als je kijkt naar de partijen die nu aan het formeren zijn, dan is het in ieder geval duidelijk dat ze op zoek zijn naar manieren om de migratiecijfers naar beneden te brengen. Dankjewel, Roel Bolsjes vanuit Den Haag. En onze verslaggever Jeroen de Jager, die was in Tilburg in de wijk Reeshof, waar de toekomst, zoals die in het rapport wordt beschreven, zich al een beetje aandient. Spullen worden binnengebracht voor de maaltijd vanavond. Wat staat er op het menu? We beginnen met de pindasoep. Daarna hebben we een gerecht met rijst en kip en cashewnoten. En uiteindelijk vanille-ijs met banaan en chocoladesaus. En wie komen er dan? Hoeveel mensen komen er dan? Er komen wel 50 mensen en het varieert echt van jong tot oud. Alle nationaliteiten door elkaar. Heel een gezellige avond is dat meestal. Ik ben het als je verlies houdt en ik ben beheerster van de buurthoeven. Poolse mensen, Turkse mensen, Oekraïense mensen, Spaanse mensen, Filipijnse mensen, Surinaamse mensen. En met welke drive ben je dit ooit begonnen? Behoefte aan het verbinden in de wijk. Dan komt er vandaag een rapport uit. Dat gaat over hoe Nederland zich gaat ontwikkelen de komende 30 jaar. Dat het drukker wordt. Grijzer, veel meer oudere mensen, veel meer 80-plussers en diverser. En om dat allemaal goed te laten verlopen, moet er sociale cohesie blijven bestaan, heet dat dan. Ja, dat denk ik zeker dat dat zal zijn. Ja. Ja, en ik denk ook zeker dat we dat hier zien in de wijk. Vooral vergrijzing zullen we hier zien. Mensen die eenzaam zijn, zullen we hier zien. De zorg wordt minder. Ja, ook dat. Er zijn meer mensen die mantelzorger worden, denk ik ook. Ja, zeker. Dat staat allemaal in dat rapport. Ja, dat geloof ik zeker. En dat zien we hier ook gebeuren. Er zijn ook gewoon mensen die hun ouders in huis nemen. En voor andere nationaliteiten is dat misschien helemaal normaal. De Nederlandse mensen zijn daar misschien nog een beetje terughoudend mee. Maar wij zien dat wel echt gebeuren. Ik pak even de cijfers erbij. In het jaar 1900, 5 miljoen inwoners in Nederland. In 1950, 10 miljoen. 1970 13 miljoen, 2024, dan leven we nu, 17,5 miljoen. En we gaan naar 19, 20 miljoen. Hoe oud bent u? 74. We gaan vergrijzen. Ja. Want u leeft over 20 jaar ook nog, als het goed is. Dat is te hopen van wel, ja. Ik ben Aans Vlieshout, ik ben vrijwilliger in de buurthoeven. Heeft u het er bijvoorbeeld met uw dochter al over gehad dat u tegen die tijd wel eens bij haar in huis zou willen wonen? Ja, hebben we het wel eens over, maar zou dat niet willen. Moet u de bejaardenhuizen weer terug? Dat sowieso. Oh ja? Ja, dat vind ik wel. Dat je daar toch je ding kunt doen en contacten hebben met leeftijdgenoten. En niet afhankelijk bent van je kinderen. Dat sowieso. Hoe woont u nu eigenlijk, mevrouw van Lieshout? Jullie wonen met z'n tweeën nog, hè? Waarschijnlijk te groot. Ja, wij wonen te groot, vind ik wel. Ja, want dat is een ander punt wat in dat rapport wordt aangestipt. Er zijn keuzes nodig om passende huisvesting voor de kleiner wordende huishoudens te realiseren in een permanent oudere samenleving. We zijn op zoek nu naar een gelijkvloerse woning. En dan willen we ons huis verkopen en willen we gaan huren. Ander punt in dit rapport. Het belang van de gezondheidszorg wordt cruciaal. En tegelijkertijd zullen er personeelstekorten zijn in de zorg. Ja, ik merk nou, ik heb dus dan omdat ik een nieuwe hartklep krijg, ik heb dus gevraagd hoe lang ging dat duren. En toen gaven ze al aan, we zitten echt met een onderbezetting. Ik zou februari kunnen horen, maar vanzelf gaat maart. Hey, een ander thema wat aangeroerd wordt in dit rapport, de arbeidsmigratie. Ze zeggen, als je gematigd wil groeien tot 19, 20 miljoen Nederlanders in 2050, dan zul je die arbeidsmigratie moeten beperken. Maar die arbeidsmigranten zijn tegelijkertijd de mensen die ook voor welvaart zorgen in Nederland. Hoe staan jullie daarin? Ik heb daar geen problemen mee. Ik kan het ook niet eigenlijk tegenhouden. Ik vind die mensen, die nemen de taak over die dus voor heel veel Nederlanders niet gedaan worden. Van grote logistieke bedrijven. Waar eigenlijk geen Nederlanders wil werken. Daar worden die mensen ingezet. Zeker. En die zijn bereid om dit werk te doen. Ze zeggen, als je arbeidsmigranten Nederland binnenhaalt, dan moet je hoogwaardige migranten binnenhalen. Ik heb het al verschillende keer gezien. De doktoren die worden binnengehaald. En die staan gewoon te poetsen. Ja, dan ben je verkeerd bezig, vind ik. Ja. Die mensen kunnen ingezet worden in de zorg, waar een groot tekort aan is. Nu al, zeg maar. Je hebt nu al Oekraïners, Afghanen, Syriërs die eigenlijk in ziekenhuizen zouden kunnen werken. En dat mag niet. En het wordt alleen maar erger in de zorg. Dus je ziet in alle ziekenhuizen overal tekort aan opgeleid personeel. Ondertussen vordert de maaltijd, maar de chef-kok die is er vandoor. Die heeft ze gesneden. Ja, dat klopt. Dus? Als het te lang duurt, dan vragen we gewoon, dan bellen we op en dan vragen we hoe het recept verder moet. Dus dan gaan we het gewoon verder afmaken. Ja, dit was Tilburg. En na 6 uur praat ik met de Rotterdamse wethouder Tim Versnel over dus dit rapport van de Staatscommissie en onder meer de aanpak van de arbeidsmigratie in Rotterdam. Bianca Damink, hoe is het inmiddels op de weg? Nou, de hele spits zijn er problemen op de A50, want er is een ongeluk gebeurd vanmiddag van Arnhem naar Os bij Ravenstein. En de vertraging is nog steeds meer dan een uur. Er staat file vanaf knooppunt Valburg. Er is 1 rijstrook dicht. Je kunt omrijden via Den Bosch en dat kan via de A15 en de A2. Het OM eist 9 jaar cel voor het gooien van een handgranaat in een woonwijk in Enschede. Een man van 29 zou 8 jaar geleden een granaat hebben gegooid in het huis van de oprichter van motorclub Satudara. Die was niet thuis toen de granaat in zijn huis ontplofte. De man van 29 zou ook van plan zijn geweest om andere aanslagen te plegen. En in de haven van Rotterdam heeft de douane een groep rappers opgepakt. De 7 mannen uit Frankrijk waren namelijk met echte wapens een clip aan het opnemen. De Fransen hadden 2 AK-47's en 3 gaspistolen bij zich. Volgens de Telegraaf waren die wel onklaargemaakt. Ze hebben ieder een boete van €1000 gekregen. Na weken van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen op internationale schepen in de Rode Zee sloegen Amerika en het Verenigd Koninkrijk vorige week terug. Binnen de Britse politiek zorgde die vergeldingsactie voor onrust. Reden voor het Britse lagerhuis om er vandaag over te debatteren. En premier Sunak trapte het debat af met een verklaring. Mr. Speaker, I do not take decisions on the use of force lightly. That's why I stress that this action was taken in self-defense. It was limited, not escalatory. It was a necessary and proportionate response to a direct threat to UK vessels and therefore to the UK itself. Sunak zegt dat de aanval op de Houthis zelfverdediging was. De aanval was proportioneel, zegt hij, en noodzakelijk om de directe dreiging voor Britse schepen en daarmee ook het Verenigd Koninkrijk zelf tegen te gaan. Daarom nu contact met correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wat zei Sunak nog meer? Ja, hij zei dat die aanval, hè, die militaire interventie op Houthi-doelwitten, een uiterste middel was. Maar, ze zei hij ook, we konden gewoon niet langer wachten. Afgelopen dinsdag was een Brits oorlogsschip het doelwit van een Houthi-aanval. En bovendien dreigen ze een van de belangrijkste commerciële vaarroutes ter wereld totaal te ontwrichten. Dus we moesten wel wat doen. En, ze zegt Sunak, we zullen niet schromen nogmaals aan te vallen als dat nodig is. En ik zei het al, er is politiek dus wel wat onrust ontstaan in het Verenigd Koninkrijk over die aanvallen. Waarom is dat? En die onrust zien we wel vaker de afgelopen jaren. Want dit is natuurlijk niet los te zien van de invasie in Irak in 2003. De Britten en Amerikanen vielen binnen onder het valse voorwendsel dat Irak massavernietigingswapens zou hebben. Ja, en sindsdien heeft dat conflict altijd als een soort donkere schaduw gehangen over elke militaire interventie van de Britten. En de tijden zijn wel voorbij dat de Britten zich automatisch vierkant achter de Amerikanen opstellen. Nou, nu hoeft premier Sunak niet vooraf toestemming te vragen aan het lagerhuis bij militair ingrepen. Dat is ook niet gebeurd. Al had Sunak wel van tevoren de oppositieleider Keir Starmer en de voorzitter van het lagerhuis ingelicht en de belofte, ja, dat er hoe dan ook een debat zou volgen achteraf. En dat gebeurt vandaag dus. Ja, en hoe waren dan de eerste reacties voorafgaand aan de acties? Ja, wisselend. En daarin zie je toch wel dat die Britse politiek een stuk voorzichtiger is geworden. Kleinere oppositiepartijen zoals de Schotse Nationale Partij, de Liberaal-Democraten, die zijn kritisch. Die hadden liever gezien dat Sunak van tevoren toestemming had gevraagd. Maar ja, Sunak wilde juist geen debat vooraf hebben om zo dat verrassingselement van de interventie te bewaren. Sunak is nog niet echt in de problemen gekomen in dit debat. Ook al omdat de oppositieleider Keir Starmer van Labour van tevoren de angel eruit had gehaald. Want hij zei gisteren al, toestemming vond ik niet nodig. Ja, en alle partijen in het Lagerhuis zijn vandaag betrokken bij het debat. Wat is nou het hete hangijzer? Ja, we horen hele ferme woorden van Sunak, maar het kan ook niet verhullen, en dat proef je bij alle partijen wel, dat de Britse regering en de Britse politiek in zijn algemeen wel degelijk nerveus is. Want iedereen is doodsbenauwd, ja, dat dit conflict verder escaleert in een veel grotere regionale oorlog. Hoe gaan we voorkomen dat we opnieuw worden meegesleurd in een eindeloos conflict? Met andere woorden, wat is de exit-strategie? En dat is een vraag die Sunak ook veel kreeg. Hè. Is dit nu een eenmalige actie? Komt er nog meer? Nou, Sunak zei, hopelijk blijft het hierbij. Maar hij zei ook, als het nodig is, dan vallen we weer aan. Dankjewel voor jouw bijdrage. Correspondent Arjen van der Horst. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het geert on. Komende zaterdag wordt de 15e Elfstedentocht verreden. En de Elfstedentocht van 1997 op zaterdag 4 januari, de 15e in de historie, is begonnen. U heeft het bruggetje van Bartlehem in beeld. waar mensen al vanaf vannacht 3 uur staan te wachten op de doorkomst van de koplopers. Hulsebos of Algenen? Het wordt Algenen! Henk Algenen! Boven aan de Rijn. Henk Algenen is de opvolger van Evert van Bentum. Ja, de meeste pak een beet 40-plussers zullen hier nog wel herinneringen aan hebben. De laatste Elfstedentocht in 1997. Maar intussen groeien er hele generaties op die de tocht niet hebben meegemaakt, die laatste. Zoals bijvoorbeeld de 26-jarige Noortje van Baal. Geboren na de laatste editie, maar wel besmet met het Elfstedenvirus. Voor haar afstudeeropdracht aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht heeft ze onderzocht hoe dat enthousiasme over de tocht der tochten doorgegeven kan worden aan jongeren. Goedemiddag. Hallo. Ja, want waar komt jouw interesse voor de tocht vandaan? Want je hebt hem dus nooit echt meegemaakt. Nee, dat klopt. Ik ben wel opgegroeid met het schaatsvirus. Dat als er eenmaal geschaatst kon worden op natuurijs, ik het ijs opging. En mijn interesse voor de Elfstedentocht begon eigenlijk in 2012. Toen ik in de uitzending van De Wereld Draait Door zag dat de Elfstedentocht niet doorging. En daar zaten toen al die mannen en die maakten toen bekend van het gaat niet gebeuren, hè? Ja, precies. En toen ik over een onderwerp voor mijn afstuderen aan het nadenken was, toen wou ik het graag over cultuurbehoud doen. En toen dacht ik weer terug aan dat fragment. En toen ontstonden er bij mij allerlei vragen van wat is dat nou? Waarom is het zo'n groot ding in Nederland? En vanuit daar ben ik dus is mijn onderzoek dus gestart. Ja. En jij hebt voor je afstudeeropdracht veel jongeren gesproken hierover. Wat zeiden die nou tegen je toen je ze vroeg naar de Elfstedentocht? Ja, dat was wel wat wisselend. Sommigen die dan ook al wel van schaatsen houden, die zeiden wel van nou, het lijkt me hartstikke leuk als die er komt. En dan ga ik ook wel misschien naar Friesland. Maar ik heb ook wel jongeren gesproken die zeiden van ja, ik heb er niet zoveel mee, maar ik kan me wel voorstellen dat het iets is zoals bijvoorbeeld carnaval. Dus dat verschilde een beetje. Het was niet zo dat ze massaal dachten van nou, als het komt, dan wil ik dat heel graag gaan doen. Nee, niet massaal, maar wel zeker een groep die dat dacht. En jij hebt samengewerkt met de voorzitter van de Friese Elfsteden, die de tocht organiseert. Want zij zoeken ook naar een manier om jongeren enthousiast te krijgen of te houden, hè, voor de Elfstedentocht. Wat is nou jouw advies na dat onderzoek dat je hebt gedaan? Nou, mijn onderzoek heb ik afgesloten met een plan voor een podcast die langs de route van de Elfstedentocht beluisterd kan worden, zodat de verhalen en de locaties met elkaar verbonden gaan worden. Ja. Dat is het idee. Maar dan moet je dus lopen of fietsen? Lopen, fietsen, met de motor, met de auto, skileren, zeilen. Dat kan van alles zijn. Ja, en wat hoor je dan bijvoorbeeld op een bepaalde plek? Nou, zover zijn we nog niet. Wat we wel willen gaan doen is gebruik maken van persoonlijke verhalen van de Elfstedentocht. Dus onder andere de vrijwilligers en de Friese, maar ook de toeschouwers. Maar dat kan ook een politieagent zijn of iemand uit een dweilorkest. En natuurlijk de verhalen van de leden die hem geschaatst hebben. Waardoor je dus op de locatie waar je staat ook dat verhaal uiteindelijk gebeurd is. Ja, precies. Maar de kans dat de Elfstedentocht gereden gaat worden nog een keertje, ja, dat weet jij natuurlijk ook, die is vrij klein. Ja, waarom wil je dan toch zo graag het enthousiasme doorgeven? Want dan heb je dus straks allemaal enthousiaste mensen. Kunnen ze nooit de Elfstedentocht rijden? Nou ja, ik hoop dat ze door dit idee de Elfstedentocht op juist een alternatieve manier kunnen gaan rijden. En ik denk dat de verhalen van de Elfstedentocht en de Elfstedencultuur bestaat gewoon uit een aantal hele mooie waarden. Waaronder vriendschap en verbroedering en prestatie en afzien. En bij elkaar met z'n allen iets op poten zetten en meemaken. En ik denk dat die waarden doorgeven, dat heel mooi kan zijn. Dank, Noortje van Baal, voor dit gesprek. En is dan misschien volgende winter de podcast te beluisteren? Ik ga daar nog geen beloftes voor doen, maar wie weet. Dank je wel. En zometeen in Nieuws & Co. Een nieuwe waarschuwing voor een dreigend tekort aan drinkwater. Ster. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Subaru. Safe. Fun. Tough. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké, okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kansi-appel uit Nederland. NPO Radio 1. Het is 6:01, het nieuws met Casper Meijer. Bij een brand in een kraakpand in het Brabantse Eersel is vanmiddag een bewoner overleden en een andere bewoner zwaar gewond geraakt, meldt de politie. 4 andere bewoners zijn aangehouden en worden verdacht van brandstichting. Het OM heeft nog geen duidelijkheid over het motief van Fuad L., de man die vorig jaar in Rotterdam een moeder en dochter doodschoot en vervolgens ook een docent van het Erasmus MC. Vandaag was de eerste zitting in de zaak. Fuad L. was zelf niet aanwezig. Een militair moet ruim 1 jaar de cel in voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk in Weert. Een fietser van 83 kwam om het leven. De militair van 28 was tijdens het ongeluk onder invloed van alcohol en medicijnen. Hij reed te hard en na het ongeluk reed hij door. In een natuurgebied in Oostkapelle is een waardetransportauto in een sloot terechtgekomen. De bestuurder gleed op een bospad van de weg, meldt Omroep Zeeland. Omdat er geld werd vervoerd, rukte de politie uit met meerdere wagens en droegen agenten kogelwerende vesten. Na ongeveer 4 uur kon het busje uit de sloot worden getakeld. Bianca Ramink bij de ANWB. Hoe is het met de files? Er staat bijna 400 kilometer file in totaal. Het is eigenlijk een normale maandagavondspits. De meeste vertraging is er nog steeds in de regio Nijmegen. En dat komt door een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Vertraging is nog altijd meer dan 1 uur daar. Er staat file vanaf knooppunt Valburg. Er is 1 rijstrook dicht. Dat duurt volgens Rijkswaterstaat nog ongeveer 1 kwartier. Maar je kunt ook omrijden via de A15 en de A2 via Den Bosch. Op omliggende wegen sta je daar inmiddels ook behoorlijk vast. Wat verder opvalt is de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amstelveen en Bad Hoeverdorp heb je 1 kwartier oponthoud door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. En het rijdt langzaam op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Den Haag-Zuid. Door de nasleep van een ongeluk. De vertraging is nog 25 minuten. Weerman Marco Verhoeven is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ja, veel winterse buien vandaag. Blijft dat ook zo vanavond? Ja, dat gaat wel zo door. En waar we overdag het voordeel hadden dat de temperaturen boven nul waren, ook van het oppervlak waar die neerslag op viel, van de wegen dus. En daardoor de sneeuw wel wegsmolt. Overigens wel kort kon blijven liggen. Maar ja, goed, die temperaturen gaan nu dalen. En dat betekent dat als er ergens zo'n bui voorbij trekt, dat het wat makkelijker en wat langer wit kan blijven. Nou ja, dan moeten we gaan strooien. Dus dat kan eventjes wat tijd vergen. Hoe dan ook, je moet vanavond, vooral vannacht en morgenochtend vroeg, dus rekening houden met lokale gladheid. Niet alleen op de wegen, ook op de stoepen. Blijft allemaal wat makkelijker liggen. Tuurlijk, er moet wel zo'n bui overgetrokken zijn. En dat is met buien natuurlijk niet altijd overal het geval. Nee. Maar goed, wittigheid kan prima. Morgen als we de gordijnen open doen. Dus even een winterse witte wereld. Ja, en morgen overdag ook nog? Nou, die buien die gaan wegtrekken. In de loop van de ochtend wordt het al snel droog in het zuidwesten van het land, Zeeland dus. En in de loop van de middag ook in het noordoosten. En dan is het uiteindelijk overal droog. De zon erbij, temperaturen lopen op naar plus 1 tot plus 3. Ja, dan is van gladheid eventjes weinig sprake meer. Voor de nacht naar woensdag staan dan wel weer temperaturen onder het vriespunt op het programma. Ja, als dat zo is, kunnen natuurlijk niet gestrooide en vochtige delen weer bevriezen. En woensdag overdag is het eigenlijk van alles wat. In het noorden kan een winterse bui vallen, met een beetje zon tussendoor. In het midden blijft het waarschijnlijk droog, maar is het wel bewolkt. En in het zuiden, ja, daar krijgen we toch een schampschot van een sneeuwstoring die vooral veel sneeuw in België, de Ardennen, gaat brengen. Ja, en in Limburgse heuvels kan toch ook echt wel een paar centimeter vallen. Dat zal voor de loop van woensdag het geval zijn. Temperaturen dan een graad of 1 in het noorden en rond het vriespunt elders. Dankjewel, Marco. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Ruil uw oude stoel in, pak tot 1000 euro korting en relax. Van Meubelzorg. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Als je hier in Nederland de kraan opendraait, dan komt er drinkwater uit. Dat zijn we nou eenmaal zo gewend. Maar de inspectie Leefomgeving en Transport komt vandaag met een waarschuwing. Als de provincies geen maatregelen nemen, zal er in 2030 een structureel tekort aan drinkwater ontstaan. Jelle Hannema is directeur van drinkwaterbedrijf Vitens. Hij waarschuwt al langer voor dreigende drinkwatertekorten. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, in 2030 dus zou er een tekort aan drinkwater kunnen ontstaan, zegt de inspectie. Klinkt wel vrij ernstig. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Nou, dat vinden wij ook vrij ernstig. En dat zeg ik namens al mijn collega's, alle collega drinkwaterbedrijven, Verenigd in de Zeewin. Ja, wat betekent dat dan? Dat wij op een zeker moment geen nieuwe woningen meer kunnen aansluiten. Dat betekent dat er in tijden van droogte en veel watergebruik er geen water meer uit de kraan komt in bepaalde delen van het land. Ja, dan moet u aan dat soort zaken denken. Ja, en hoe komt dat dan? Dat komt omdat wij op dit moment ernstig verlegen zitten om vergunningen. Vergunningen die wij onvoldoende krijgen, dat beschrijft de ILT. En als wij geen vergunning hebben, kunnen wij geen extra productie bouwen om te zorgen dat er voldoende drinkwater is voor iedereen. Oké, en daarom leggen zij ook de schuld bij de provincies, want die moeten die vergunningen verlenen. De provincies zijn ons bevoegd gezag, zoals het heet. Die moeten die vergunningen verlenen om water te kunnen onttrekken. Dat is correct. En we zijn als sector al heel lang dit punt aan het onder de aandacht aan het brengen. Daar refereert u aan. En we zien dat er onvoldoende snelheid komt om die vergunningen daadwerkelijk te verlenen. Ja, want u zit ook regelmatig aan tafel met de provincies om het hierover te hebben. Waar gaat het dan over? Ja, dan gaat het inderdaad over de schaarste, over de scenario's wanneer wij die nieuwe vergunningen nodig hebben. En en vervolgens hebben we nog niet de vergunningen binnen. En dat zijn slepende processen, kan ik u zeggen. Ja, en kunt u daar een voorbeeld van geven? Bij welke provincie loopt het niet bijvoorbeeld? Nou, er zijn in ieder geval drie drinkwaterbedrijven in Nederland waar we echt acute problemen hebben. Dat is Vitens, waar ik verantwoordelijk voor ben. Dat is ook voor Dunea in het westen, Den Haag en omgeving. En waterbedrijf Groningen, nou, dus uiteraard het noorden. En allemaal hebben we zo onze grote urgenties om vergunningen te verkrijgen. Ja, precies. Dus het is in meerdere gebieden een probleem, zegt u. Ja, en dat is nu. En dan weten we dat er een aantal andere drinkwaterbedrijven zijn, er 10. En dat we allemaal vroeg of laat inderdaad in hetzelfde probleem komen als dit niet echt wordt opgepakt. En dat is waar de inspectie op wijst. Ja, en wat heeft u nou concreet van die provincies nodig? Is dat puur dat die vergunningen dan wel verleend gaan worden? Is daarmee het hele probleem opgelost? Ja, die vergunningen hebben we gewoon hard nodig. Zo simpel is het inderdaad. En we hebben ook vergunningen nodig, niet alleen om water te winnen, maar ook om water op transport te zetten. Dus om leidingen te kunnen aanleggen. En dat zijn twee hele belangrijke zaken. Ja, een van de provincies waar problemen zijn met het vinden van bijvoorbeeld nieuwe bronnen is Overijssel. Daarom ga ik nu praten met Martijn Dadema, gedeputeerde van de provincie Overijssel. Gaat ook over water. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we hoorden net al de hartekreet van meneer Hannema van Vitens. En ook de inspectie zegt, we verwachten meer van de provincies. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat de provincies de uitdaging allemaal heel erg herkennen. De heer Hannema en ik spreken bijvoorbeeld ook heel regelmatig hierover. Dus de urgentie is heel erg bekend, want het is inderdaad een uitdaging om voldoende drinkwater te hebben in 2030. En ik denk dat we daar ons samen voor moeten inzetten om dat te gaan realiseren. Ja, meneer Hannema zegt, er moeten gewoon vergunningen verleend worden. Waarom verleent u die dan niet? Ja, dat klopt. Hè. We hebben meer aanbod nodig met elkaar. En daar hebben we ook afspraken over gemaakt met het waterschap en de met Vitens en de waterschappen om een aantal winningen op een aantal winningen meer te gaan winnen. Dat doen we in Overijssel al. We zijn met een aantal processen gestart om nieuwe winningen te zoeken. En ook in overleg met Vitens kijken we of we in plaats van grondwater ook oppervlaktewater kunnen gebruiken. Op verschillende sporen zetten we samen in. Maar zo'n nieuwe winning is niet zo makkelijk. Er gebeurt een heleboel in het buitengebied, op het platteland. En dat vergt een zorgvuldige proces. Want mensen zijn ook best een beetje angstig om nieuwe winningen zomaar in hun achtertuin te hebben. Dus dat vergt een goed proces met elkaar. Maar ik ben ervan overtuigd dat we in 2030 dat in control blijven met elkaar. Ja, maar als de inspectie daar ook van overtuigd zou zijn, dan zouden ze niet met zo'n rapport komen toch vandaag? Nou, wij hebben een zogenaamde strategie daarvoor met elkaar afgesproken, waarin we heel duidelijk hebben gemaakt hoe het aanbod zich ontwikkelt, hoe de vraag zich ontwikkelt. En wij zijn daar nadrukkelijk mee bezig, ook met Vitens. En ook daar wordt elke keer, ook door de heer Hannema, nadrukkelijk die urgentie onder de aandacht gebracht. En dat is ook hartstikke goed. En wij delen die urgentie ook. Dus het is niet zo dat we op onze handen zitten. We zijn heel erg bezig om op zoek te gaan naar nieuwe vergunningen. Maar ook naar alternatieven. Want de heer Hannema zegt terecht ook. We kunnen ook kijken naar alternatieven zoals oppervlaktewater. En dan moeten we nadenken over het vervoer van dat water. En dat vergt ook bij de drinkwaterbedrijven wat. Maar ik zie het echt als een uitdaging voor drinkwaterbedrijven, waterschappen, gemeentes, provincie, om samen voldoende drinkwater te realiseren. Want als het urgent is, is buiten kijf. In Overijssel kunnen al sommige bedrijven niet meer aangesloten worden op dat drinkwater. En dat zal alleen maar toenemen als we daar geen actie op blijven zetten. Maar zegt u nou eigenlijk van de bal wordt nu een beetje bij de provincie neergelegd, maar het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal? Het is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Hè. De provincie is het bevoegd gezag, zoals terecht werd gezegd. Dus wij hebben een speciale verantwoordelijkheid. Maar het gaat ook over het terugbrengen van de vraag. Want we gebruiken drinkwater voor een heleboel dingen die misschien helemaal geen drinkwater nodig hebben. Ook de Rijksoverheid heeft een taak, hè, om daar dingen te regelen. Dat in nieuwbouw ook veel meer gebruik wordt gemaakt van regenwater bijvoorbeeld. Daar zit ook een verantwoordelijkheid. We hebben gesprekken met gemeentes om in bepaalde gebieden toch een waterwinning voor elkaar te boksen. Moeten we samen met bewoners doen. Dus het is inderdaad, met alle partners moeten we dit doen. Maar het staat boven water dat we als provincie een verantwoordelijkheid hebben. Ja, en u zei dus, het is niet zo makkelijk om een vergunning af te geven, want niet iedereen zit dan te wachten op dat er een nieuwe bron wordt aangeboord. Wat is daar zo lastig aan? Nou, om een voorbeeld te geven, we hebben een natuurgebied. Daar hebben wij een vergunning om meer te gaan winnen dan in het verleden. Nou, dat leidt misschien wel tot droogteschade. Daar zijn dan de natuurverenigingen niet blij mee. Hè. Dus moet je mitigerende maatregelen nemen. Op nieuwe gebieden zijn mensen angstig of wat dat gaat doen met hun huis. Wat het betekent voor de landbouwgrond die daar mogelijk wordt beïnvloed. En u moet weten, dat weet u ook, op het platteland gebeurt op dit moment een heleboel. Dus iedereen kijkt daar toch wel wat kritisch naar. En dat maakt dat we het ook zorgvuldig moeten doen. Want dat het moet, dat staat is buiten kijf. Ja, de urgentie is duidelijk, heeft u gezegd. In 2030 gaan we niet dit tekort krijgen. Onze insteek is om geen tekort te hebben in 2030. En daar moet nog een heleboel voor gebeuren. Voor ons, de provincies, de drinkwaterbedrijven, maar ook de hele samenleving. Dus het neerleggen bij de provincies is de conclusie van de ILT. Wij zouden zeggen als provincies, leggen het bij ons allemaal neer, want we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dank Martijn Dadema, gedeputeerde van de provincie Overijssel. En ook dank aan Jelle Hannema, de directeur van Vitens. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? En de meeste vertraging is er nog steeds op de A50 van Arnhem naar Os. Al de hele middag staat er file na een ongeluk. Het staat nu nog steeds vast tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is iets meer dan een uur. De rechterrijstrook is nog dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg binnen een paar minuten wordt vrijgegeven. Maar je hebt veel vertraging daar, dus je kunt ook omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2. Sportnieuws. De Spaanse motorrijder Carles Falcon is overleden aan de gevolgen van de zware val in de tweede etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië, ruim een week geleden. Dat meldt zijn team. Na de crash werd al snel duidelijk dat Falcon er slecht aan toe was. Hij werd 45 jaar. Tennis dan. Arantxa Rus heeft overtuigend de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De tennister was in twee sets veel te sterk voor de hoger geplaatste Oekraïense Angelina Kalinina. En Rus won het duel dankzij haar focus, vertelt ze. Ja, de rallies waren natuurlijk heel lang. En daardoor was het niveau ook gewoon echt heel hoog. En dan als je die lange rallies wel pakt, dan is dat natuurlijk mentaal ook een voordeel. Dus ik denk dat zij mentaal ook ietsjes minder werd. En daardoor ook iets gaaster ging spelen. En ik bleef gewoon goed bij. Afscheid nemen bestaat niet. Zeker niet voor Dick Advocaat. Een half jaar geleden kondigde de 76-jarige advocaat voor de zoveelste keer aan met voetbalpensioen te gaan. Maar nu heeft hij toch weer een nieuwe baan aangenomen. Hij wordt de bondscoach van Curaçao. Advocaat neemt zijn oude vertrouwelingen Cor Pot en Kees Jansma mee als assistent en perschef. De spreidingswet van staatssecretaris Van der Burg, die asielzoekers eerlijker moet verdelen over het land. Al zo'n anderhalf jaar lang hebben we het erover. Maar binnenkort wordt dan eindelijk duidelijk of die wet er gaat komen of niet. De beslissende stem ligt bij de Eerste Kamer en die debatteert er vandaag en morgen over. En dat wordt gevolgd door politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, het is ontzettend spannend, hè? De verhouding in de Eerste Kamer is bijna 50-50. Van wie hangt het nou af of de wet het gaat halen? Nou, eigenlijk echt van één of twee senatoren. Want ja, zoals je zegt, als we uitgaan van wat de partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd, dan zijn er 37 stemmen tegen en 36 voor. En je hebt er 38 nodig voor de meerderheid. Dus die kan geleverd worden door bijvoorbeeld twee eenpitters, twee senatoren die met hun partij niet in de Tweede Kamer zitten, maar wel in de Senaat. Van Rooyen van 50PLUS en Van de Groot van op NL. Maar die komen vanavond pas aan het woord in het debat. En ze hebben tot nu toe niet laten weten wat ze gaan stemmen. Ze houden de kaarten tegen de borst. Maar het kan ook nog zo zijn dat de senatoren zijn van bijvoorbeeld de BBB of de VVD... die toch voor deze wet gaan stemmen en hem aan de meerderheid gaan helpen. Ja, want er is de afgelopen tijd ook heel veel druk uitgeoefend op die senatoren. Bijvoorbeeld heel veel burgemeesters hebben we gehoord, hè, die dan toch oproepen om voor te stemmen. Gaat dat misschien het verschil maken? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Bij een fractie als de VVD en ook BBB zijn er wel echt mensen die voor de wet zijn. Maar de partijlijn in de Tweede Kamer is, we zijn tegen. En er is inderdaad behoorlijk wat druk uitgeoefend. Bijvoorbeeld door die burgemeesters uit Groningen, uit Ter Apel. Dat ze de wet echt nodig hebben om het daar te ontlasten, de asielopvang die vol zit. En er zitten in deze fractie bijvoorbeeld ook oud-burgemeesters. Die kennen de problematiek. Ze zijn de afgelopen weken ook in Ter Apel geweest en in Stadskanaal. Dus de druk is flink opgevoerd. Maar het politieke belang voor bijvoorbeeld partijleider Jessokus van de VVD... die zich tegen de wet heeft gekeerd, is ook enorm. Dus durven senatoren tegen die lijn in te gaan? Dat is de vraag. En je merkt bijvoorbeeld bij staatssecretaris Van den Burg... dat hij ook hoopt dat de partijen toch deels voor gaan stemmen. Dit zei hij vanmorgen erover. Nou ja, je merkt dat het in verschillende partijen verdeeld ligt. Wat niks wil zeggen over hoe men hier in de Kamer gaat stemmen. Maar er zijn natuurlijk voor- en tegenstanders in het land bij alle partijen. Ook bij die twee. Denkt u dat binnen uw eigen partij mensen hun nek durven uitsteken als ze voor die wet zijn? Als het gaat om standpunten van een partij, of het nou de VVD is, BBB of welke andere partij dan ook, dan moet u dat aan hen vragen. Ik ga spreken namens het kabinet. En mijn best doen. Verbindt u uw toekomst als staatssecretaris hieraan? De wet gaat het halen, dat is mijn insteek. De wet gaat het halen, zei hij vanmorgen. Dus ja, Van den Burg is zelfverzekerd. En ja, misschien weet hij al iets meer, wat wij niet weten. Of hij kan gewoon heel goed bluffen, dat kan natuurlijk ook. Hè? Je zei net, die twee senatoren die wellicht het verschil gaan maken... die zijn nog niet aan het woord geweest. Maar VVD en BBB al wel. Hè? Werd daarin dan iets meer duidelijk? Nee, daar werd eigenlijk vooral duidelijk dat het voor deze partij een worsteling is. Dat het geen uitgemaakte zaak is wat ze gaan stemmen. BBB verlegde eigenlijk vooral de discussie in het debat vandaag naar... de statushouders, mensen die nog al een recht hebben op een woning... maar nog in de opvang zitten, daar moeten woningen voor gebouwd worden... zei de partij. En als dat lukt, dan is deze wet niet nodig. Maar tot die tijd is het misschien wel een noodzakelijk kwaad, zei BBB. En ze laten het dus een beetje open. En datzelfde zag je eigenlijk bij de VVD. Senator Kaljau, die zei wel dat deze wet bestuurders gaat helpen. Mijn fractie is niet over één nacht ijs gegaan. We hebben gesproken met partijen... bestuurders, betrokkenen, experts. Wat zij nodig hebben, zo stellen zij op een enkeling na... is een steuntje in de rug. En zij zien de voorliggende wet als dat steuntje in de rug. Alleen al het feit dat de wet er zou komen, geeft lucht. Ze zijn er zelfs van overtuigd dat er per direct een positieve werking uitgaat... in de zin van minder weerstand en meer draagvlak. Voorzitter, de voorliggende wet is moeders mooiste niet. Mijn fractie vindt de behandeling ervan dan ook een enorme worsteling. Een eerlijke verdeling van opvangplaatsen in gemeenten is belangrijk. Maar we kunnen en mogen niet voorbij gaan aan het belang van instroombeperking. Zonder deze beperking is de spreiding dweilen met de kraan open. Ja, dit was Kaljau van de VVD. De wet helpt bestuurders, zegt ze, maar de instroom moet ook. Je hoort de worsteling, ze noemt het ook een worsteling. Ze laat dus echt de mogelijkheid open dat de VVD mogelijk toch deels... een aantal senatoren of als hele fractie toch nog voor gaat stemmen. Ongelooflijk spannend. Morgen gaat het debat verder, hè? En wanneer weten we dan of de spreidingswet er gaat komen of niet? Volgende week, dan is de stemming. Mogelijk wordt de stemming nog één week opgeschoven... maar dan moet het wel duidelijk worden. Dus dan weten we of de wet er gaat komen. Moet wel bijgezegd worden dat er ook geformeerd wordt en dat die vier partijen in de Tweede Kamer tegen zijn. Dus misschien dat die weer de wet uiteindelijk van tafel gaan vegen. Maar vooralsnog weten we volgende week ietsje meer. Dankjewel, Ewout. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I river flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. is washed out. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow, past the shattered tree. Go, river, go, go to the sea. To the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, and that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Ballad of Easy Rider, Mel en Vintage Future. En dan, mocht je je vandaag wat sip voelen, je bent niet de enige. De 5 voor 6. Zit iedereen thuis alleen? Je doet niet meer zoveel buiten? Nou ja, ik heb er geen last van. Ik ben een heel positief mens. Nou ja, ja, dan ben je gewoon een beetje down, toch? Laat dit gewoon inderdaad de meest deprimerende dag van het jaar zijn. Dan hebben we het maar gehad. Vandaag is echt een slechte dag om naar buiten te gaan. Het is Blue Monday. Dat zou de meest deprimerende dag van het jaar zijn. Dat je moeilijker uit bed komt 's ochtends, gewoon wat ja, minder energie. Kijk nou eens om ons heen, dit is een verschrikkelijke wereld. Dus waarom zou je blij zijn eigenlijk? Blue Monday is een uitvinding van de Britse psycholoog Cliff Arnold, die met cijfertjes goochelde en een formule voor geluk bedacht. Daar zitten allerlei factoren in verwerkt. Stop het allemaal in een grote oude hoed, een hoge hoed. Schud het door elkaar en dan komt er deze formule uit. Daar is verder geen onderzoek naar gedaan dat dit staaft. Niemand heeft bewezen dat dit werkt. Compleet onzin. Psycholoog Jean-Pierre van der Ven maakt net als veel collega's gehakt van Blue Monday. Moeten we er dan niet eens mee stoppen? De motivatie van de bedenker had namelijk weinig met mentale gezondheid te maken. De bedoeling was van een reisbureau, geloof ik, om veel vliegreizen te verkopen. En toen hebben ze daar het verhaal aangekoppeld dat er een hele depressieve of sombere tijd van het jaar is. Sterker nog, dat er een dag is die eruit springt. De Blue Monday. Het zijn dan ook vooral mensen die iets willen verkopen die een graantje meepikken van deze zogenaamd sipste dag van het jaar. Het is vandaag Blue Monday. Monday, de depressiefste dag van het jaar schijnt te zijn. Bij ons is dat niet geval, wij zijn gewoon lekker positief. En om het nog leuker te maken, hebben we gewoon vandaag 10% korting. Hoewel de meeste mensen zich weinig lijken aan te trekken van Blue Monday. Valt reuze mee eigenlijk. Ik ben gewoon vrij vandaag. Helemaal niet. Ook niet met, nu met het weer. Want ja, heel veel mensen hebben. Zeg ja, ik heb daar geen last van. Blijft het belangrijk om de risico's van het inzetten van mentale gezondheid als marketinginstrument in te zien? Als je niet oppast, dan praat je met dat Blue Monday verhaal mensen een depressie aan. Want zo werkt de menselijke geest. Je gaat nadenken over depressies. Je gaat op je stemming letten, dus ja, dan kan het zomaar gebeuren dat je vindt dat het slecht met je gaat. Dus laat je vooral niets aanpraten door deze verzonnen dag. Des te sneller zijn we er ook weer vanaf. Smile. Blijf lachen. NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek van KRO NCRW. Daar zijn we weer. Welkom bij Argos. Op zaterdag tussen 2 en 3 hoor je onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Pointer en Argos wisselen elkaar voortaan om de week af. De conclusies zijn niet mals. Overheidsorganisaties voeren de wet niet goed uit. Dat geeft de programma's meer ruimte voor diepgravend journalistiek onderzoek. Wij spitten verder en ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Argos en Pointer. Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hoe zag kunst in het Derde Rijk eruit? En waarom was er tijdens het naziregime zoveel aandacht voor hedendaagse kunst? Bezoek de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk tot en met 24 maart. Reserveer je tijdslot via museumarnhem.nl. Moet je horen. Deze hypotheek combineert de financiering van de eigen woning met vermogensopbouw in levensverzekering, vermeerderd met winstdeling. Sorry hoor, maar nu weet je klant nog steeds niet of dit de juiste hypotheek is. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Loon van Eck, de grootste opleider in schrijven. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. U slaapt als een blok, maar uw partner helaas niet. Gelukkig hebben wij altijd een oplossing voor snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Heb je last van vermoeide ogen aan het einde van de dag? Of merk je dat je waziger ziet? Met de juiste bril of lenzen geef je je ogen meer rust. Kom daarom langs bij Pearl tijdens de oogcheckweken en krijg een gratis oogmeting ter waarde van €30. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. Vrijwel altijd vergoed door uw verzekeraar. Ruisdaalslaapkliniek.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. De staatscommissie die de regering adviseert over de demografische ontwikkeling van Nederland verwees naar Rotterdam in haar rapport. En daarom praat ik zo meteen met wethouder Tim Versnel uit die stad. En onze correspondent Marieke de Vries is in ijzig Iowa, waar het lange Amerikaanse verkiezingsjaar vandaag van start gaat. Nu eerst het NOS Journaal met Casper Meijer. Bij een brand in een kraakpand in Eersel in Brabant is een bewoner overleden en een andere bewoner gewond geraakt. Vier bewoners van het huis zijn aangehouden en worden verdacht van brandstichting. Of de brand in Eersel echt is aangestoken zal morgen pas duidelijk worden. Volgens de politie kan er vanwege het blussen nu nog geen onderzoek worden gedaan. Matig de migratie, maar voorkom ook dat de bevolking in Nederland krimpt. Dat adviseert een staatscommissie. Een gematigde bevolkingsgroei naar 19 à 20 miljoen inwoners in 2050 is het beste voor het behoud van welvaart en het tegengaan van vergrijzing. De staatscommissie adviseert de politiek onder andere om meer controle te nemen over welke arbeidsmigranten er worden aangetrokken. Vlak voor de val van het kabinet waren er bijna dit soort maatregelen geweest, reageert demissionair minister De Jonge. Ik was daarbij, maar het was niet mijn keuze om het kabinet te laten vallen. Maar dat is eigenlijk is dat heel zonde geweest, omdat we eigenlijk heel dichtbij wel degelijk een stap waren om migratie beter hanteerbaar te maken. De commissie zegt dat het sturen van de migratie lastig zal blijven en dat flexibel beleid dus nodig is. Een militair moet ruim een jaar de cel in voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk in Weert. Een fietser van 83 kwam om het leven. De militair van 28 was tijdens het ongeluk onder invloed van alcohol en medicijnen. Hij reed te hard en na het ongeluk reed hij door. Voor de kust van Jemen is opnieuw een schip geraakt door een raket. Er woedde even brand, maar het schip kan doorvaren. De internationale scheepvaart op de Rode Zee wordt al maandenlang aangevallen door Houthi-rebellen. Die richten zich op schepen die banden zouden hebben met Israël. Oekraïne zegt dat het twee kostbare Russische militaire vliegtuigen uit de lucht heeft geschoten. De ene zou een vliegend commandocentrum zijn, het andere een spionagetoestel dat vergelijkbaar is met AWACS-toestellen van de NAVO. De vliegtuigen zouden boven de zee van Azov hebben gevlogen, een gebied dat in Russische handen is. Het OM heeft nog geen duidelijkheid over het motief van Fuad L, die vorig jaar in Rotterdam een moeder en dochter doodschoot en vervolgens ook een docent van het Erasmus MC. Dat zei de officier van justitie vandaag bij de eerste zitting in de zaak tegen L. Veel mensen waren erbij toen de docent werd neergeschoten, zei de officier. Velen van hen hebben verschrikkelijke dingen gezien en hebben ook gevreesd voor hun leven. De impact is enorm. Rotterdam is in diepe rouw. Heel Nederland is geschokt. Iedereen leeft mee. Fuad L was zelf niet aanwezig en zijn advocaat kon niet zeggen of hij wel naar de inhoudelijke behandeling van de zaak wil komen. Het OM wil Fuad L daar desnoods toe laten verplichten door de rechter. Voetballer Bas Dost komt voorlopig nog niet in actie voor zijn club NEC. De spits heeft nog altijd last van een ontstoken hartspier en heeft volgens de club uit Nijmegen langer rust nodig. Dost zakte eind oktober tijdens de eredivisiewedstrijd van NEC tegen AZ in elkaar. Hij werd op het veld gereanimeerd en met een brancard weggebracht. Bij onderzoek in het ziekenhuis kwam de ontstoken hartspier aan het licht. En dan nog het weer. Vanavond nog wat winterse buien. Vannacht lichte vorst. Morgen vaker zon. Een enkele winterse bui. En het wordt 1 tot 3 graden. Dankjewel Casper. We gaan naar Bianca Damink bij de ANWB. Is het nog druk op de weg? Nou, de files worden inmiddels alweer korter. Er staat nu nog zo'n 200 kilometer in totaal. De meeste vertraging heb je onder meer op de A9. Van Diemen naar Alkmaar bij Bad Hoeverdorp is dat een kwartier. Het komt door een pechgeval. 1 rijstrook is dicht. Het is druk op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar heb je een half uur tijdverlies. Op de A50 van Arnhem naar Os, daar sta je nog een half uur in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Maar die file wordt korter. De weg is daarna een ongeluk inmiddels weer vrij. En op de A326 sta je daar ook nog 20 minuten vast van Nijmegen naar Ravenstein. Daar staat nog file tussen de afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op subaru.nl. Aldi presenteert de XXL voordeelweken. Snoeptomaten 1 kilo voor €2,99. Shawarma 900 gram voor €4,99. En deze week nergens goedkoper. Marcus Koffie 2 pakken voor €5,49. Dus minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarden. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In 2050 is Nederland voller, grijzer en gekleurder dan nu. De Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 concludeert dit in een nieuw rapport en waarschuwt voor een te harde bevolkingsgroei. Als we een te hoge, snelle groei hebben, overvraagt dat de spankracht van de samenleving en zet dat zorg, onderwijs, wonen, het gebruik van de ruimte echt veel te veel onder druk. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Want dat gaat in een dichtbevolkt gebied als Nederland problemen opleveren volgens de commissie. En die pleit er daarom voor om met name de arbeidsmigratie te beperken. Wethouder Tim Versnel van Rotterdam, goedenavond. Goedenavond. Wij spraken elkaar vorige maand in Nieuws en Co. over hoe Rotterdam oplossingen zoekt voor de problemen rondom arbeidsmigratie. Ja, hoe blij bent u met dit advies van deze staatscommissie? Voelt u zich hier ook een beetje in gesterkt als wethouder? Nou, ik moet je zeggen dat dit rapport is absoluut noodzakelijk in een heleboel opzichten. En van wat ik er tot nu toe heb kunnen lezen van die 400 pagina's. Ja, het stelt het bepaald nog niet. Ja, en dat is ook heel goed. En het stelt bepaald nog niet teleur. Nee. Sterker nog, het voldoet eigenlijk precies aan de verwachting. En wat vindt u er dan zo goed aan om te lezen? Nou, waar dit rapport volgens mij heel goed in zal slagen, is dat het ons helpt om een aantal vraagstukken waar we, denk ik, tot nu toe in de afgelopen decennia heel erg vanuit korte termijn impulsen mee zijn omgegaan, nu is heel strategisch en met een vol besef van de langetermijnconsequenties aan te gaan vliegen. Ja. En dat zit hem voor een heel groot deel natuurlijk op het vlak van de arbeidsmigratie. En daar, volgens mij zijn we daar heel erg aan toe. En ik denk ook dat het rapport zowel in de informatie die het biedt, maar ook in zeg maar theoretische verbreding en oplossingsperspectief daar de hele goede bouwstenen voor aandraagt. Ja, en een programma wat in Rotterdam is opgezet, dat wordt zelfs genoemd in het rapport. Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Dat wordt door de commissie genoemd als goed voorbeeld van een langjarig overheidsprogramma. In het kort, wat houdt dat programma in? Dat nationaal programma, dat is, denk ik, zou best inderdaad een goed voorbeeld kunnen zijn. Wat we daarmee proberen te doen is om in een periode van 20 jaar de kwaliteit van leven op Rotterdam-Zuid op hetzelfde niveau te brengen als wat gemiddeld is in de G4. Daar is toen ook, zeg maar ruim 12 jaar geleden, is ook na een goed onderzoek is geconstateerd dat die problemen op Rotterdam-Zuid dusdanig groot waren. En ook dusdanig hardnekkig dat te veel is voor een enkele overheid om aan te pakken, en dat je daar dus langjarig en met heel veel verschillende instanties op moet gaan samenwerken. En dat, daar zijn we inmiddels met dat NPRZ ruim halverwege, en de ervaringen daarmee zijn volgens mij heel positief, al zijn we er nog lang niet. En ik denk dus inderdaad dat dat qua soort van bestuursmodel om zo'n grote opgave aan te vliegen een mooi voorbeeld zou kunnen zijn, ja. Ja, dan nog even specifiek over die arbeidsmigratie. Want te grote bevolkingsgroei vanwege bijvoorbeeld arbeidsmigratie kan volgens de commissie de leefbaarheid van wijken aantasten. Nou heeft Rotterdam al langer te maken met veel arbeidsmigranten. Wat voor problemen levert dat voor de stad op? Ja, nee, wij zijn inderdaad samen met de stad Den Haag, denk ik, twee van de steden die daar by far het meest mee te maken hebben. En we hebben in Rotterdam zo'n 38.000 geregistreerde EU-burgers in de werkzame leeftijd. Dus we gaan vanuit dat ze arbeidsmigrant zijn. En, maar het werkelijke aantal is waarschijnlijk twee tot, volgens sommige schattingen, wel drie keer zo hoog. En daarin zie je gelijk een van de belangrijkste problemen die met arbeidsmigratie in de huidige vorm samenhangt. En dat is dat veel van die mensen hier in een soort schemermaatschappij terechtkomen. Illegale bewoning, niet geregistreerd bij de gemeente. Eigenlijk geen besef van de rechten en ook de plichten die ze hier hebben. En dat leidt tot allerlei wantoestanden voor de mensen zelf, maar ook voor de wijken waar ze in gehuisvest worden uiteindelijk. Ja. En het is heel belangrijk dat we dat tij keren, ja. In het rapport staat wel dat beperkte migratie tegelijkertijd nodig is om vergrijzing tegen te gaan. Ja, heb je arbeidsmigratie niet ook gewoon nodig om de economie draaiende te houden? Ja, voor een deel zeker. En überhaupt ook gewoon de maatschappij. Hè. Als je denkt aan een zorgsector zonder arbeidsmigranten, dan draait je maag daar direct van om, want dat kan helemaal niet. Ook in de logistiek en bijvoorbeeld bij ons in de haven hebben je echt arbeidsmigranten nodig. En er zijn nog wel een paar sectoren te noemen. Dus daar moet je dat ook zeker niet stoppen. Maar we moeten het wel beter kanaliseren. Omdat we ook zien dat er behoorlijk wat arbeidsmigratie gaat naar sectoren waarvan je kunt zeggen dat de lasten en de lusten voor de maatschappij helemaal niet zo goed tegen elkaar opwegen als bijvoorbeeld in de haven en de zorg. En dan denk bijvoorbeeld aan de glastuinbouw en de vleesindustrie. En als je beseft dat we dus eigenlijk gewoon een beperkt aantal plekken te vergeven hebben in ons land aan tijdelijke bewoners, dan doen we er natuurlijk verstandig aan om te zorgen dat we die plekken beschikbaar stellen voor die mensen die we ook echt het hardst nodig hebben. En dat is wat we tot nu toe helemaal niet hebben gedaan in Nederland. We hebben tot nu toe eigenlijk volstrekt op zijn beloop gelaten. Ja, en dan krijg je dus de situatie waar wij in onze wijken al een hele tijd mee te maken hebben. En waarvan die commissie ook terecht zegt, als je het op deze manier op zijn beloop laat, dan heb je straks in 2050 een land waar het probleem zichzelf oplost, want dan wil iedereen er weg. En volgens mij is dat niet het soort ontwikkeling wat wij willen voor ons mooie landje. Dank voor uw reactie op dit rapport van de Staatscommissie. Wethouder Tim Versnel van Rotterdam. In Rusland is de concurrent van Wikipedia gelanceerd. De Russische online versie heet RuWiki. Op die website zouden nu al meer artikelen in de Russische taal staan dan op het Russisch talige deel van Wikipedia. Nu contact met Geert Groot-Koerkamp, onze correspondent in Moskou. Geert, er waren al veel artikelen in het Russisch geschreven op Wikipedia. Waarom is er dan toch nu een eigen versie? Nou, simpelweg omdat de Russische overheid zoveel mogelijk alle informatiestromen wil controleren. En ja, Wikipedia is een van die informatiestromen waar dat heel moeilijk is. Je zei het al, er zijn heel veel Russisch-talige artikelen op Wikipedia. Bijna 2 miljoen waren dat. Die zijn allemaal overgenomen door dat RuWiki. Maar in de oorspronkelijke versies stonden daar allerlei dingen in waar de Russische autoriteiten helemaal niet blij mee waren. Dus al een paar jaar lang, al een jaar of twee, hoor je dus die oproepen, onder meer van oud-president Medvedev, dat er een eigen Russische versie van Wikipedia zou moeten komen, waar dus ook die inhoud zou kunnen worden gecontroleerd. Ja, en wat voor informatie kan je dan vinden op RuWiki? Nou, RuWiki is in essentie is het een gekuiste versie van Wikipedia. Dus wat ze hebben gedaan is, ze hebben die bijna 2 miljoen artikelen, die Russisch-talige artikelen van Wikipedia, hebben ze overgenomen. En die zijn ze gaan redigeren. Dus allerlei onverkwikkelijke momenten die daarin zitten, die hebben ze eruit gehaald. En daarnaast hebben ze de informatie nog aangevuld met artikelen uit wat vroeger was dat de grote Sovjet-encyclopedie, later werd dat de grote Russische encyclopedie, zeg maar een beetje de Russische Winkler-Prins. Die artikelen komen er ook allemaal in. Maar de essentie is dus dat al die informatie zal worden gecontroleerd, ook door wetenschappers. Het gaat natuurlijk voor een groot deel, voor 80% misschien, om hele onschuldige informatie over biologie, natuurkunde, wiskunde. Maar waar het natuurlijk echt om gaat, dat zijn die artikelen die betrekking hebben vooral op de recente geschiedenis en op de gebeurtenissen bijvoorbeeld in Oekraïne. Ja, en Wikipedia heeft eerder ook boetes gekregen van de Russische overheid. Betekent dat dan binnenkort Wikipedia helemaal niet meer beschikbaar is in Rusland? Dat valt niet uit te sluiten. Er zijn natuurlijk nog verschillende kanalen. Je hebt Wikipedia, je hebt YouTube bijvoorbeeld, je hebt Telegram. Dat zijn allemaal kanalen waardoor Russen nog steeds aan informatie van buitenaf, zeg maar, kunnen komen. Er zijn tienduizenden, zelfs honderdduizenden sites zijn geblokkeerd door de Russische overheid. Heel veel informatieve en mediasites. Maar YouTube en Telegram en ook Wikipedia, die zijn nog vrij toegankelijk. Maar je kunt je een situatie voorstellen waarin men zal willen proberen in het Kremlin om ook die toegang tot die informatiebronnen te gaan blokkeren. Dat is nog niet gebeurd, maar er wordt zeker over nagedacht. Dankjewel, Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Nou, veel files worden inmiddels snel korter. Het is nog wel wat drukker nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Want er staat een kapotte auto bij knooppunt Ypenburg. En daardoor kom je in de file terecht vanaf Zoeterwoude-Dorp. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is bijna 20 minuten. Rijkswaterstaat is begonnen met de bouw van een tweede nooddam in het water aan de Stuwweg in Maastricht. Daar brak bijna 2 weken geleden een dam door als gevolg van het hoge water. Als die tweede nooddam er ligt, dan kan worden begonnen met herstelwerkzaamheden aan de doorgebroken dam. Een beladen rechtszitting vandaag in een afgeladen rechtszaal. Vanmiddag was de eerste openbare zitting in de zaak tegen Fuad L., die eind september vorig jaar in Rotterdam zijn buurvrouw, haar dochter en een huisarts en docent op het Erasmus Medisch Centrum doodschoot. De verdachte was er zelf niet, maar veel nabestaanden wel. Matthijs van der Wiel doet verslag. Het is vandaag voor heel veel aanwezigen een zware dag. Daar is de rechtbank zich van bewust. Het is voor de rechtbank ook een ingewikkelde zaak. Er spelen heel veel emoties. Rechtszittingen kunnen soms heel zakelijk zijn. Vandaag is dat niet zo. Om te beginnen, dat zijn de officieren van justitie. De voorzitter legt de nabestaanden uit waar ze terecht zijn gekomen. Wij zijn de rechtbank, wij zullen uiteindelijk beslissing nemen. Dat is de griffier. Iedere stoel in de zaal is bezet, behalve de stoel van de verdachte. Is aanwezig het advocaat van de verdachte. Uw cliënt is er niet. Klopt. Kunt u daar iets over zeggen waarom hij er niet is? Nee, maar hij heeft een afstandsverklaring getekend en ik ben gemachtigd. Het OM wil dat Fuad L. later bij de inhoudelijke behandeling verplicht wordt om aanwezig te zijn, zegt woordvoerder Rina Doen. Kijk, een verdachte heeft op dit moment gewoon een aanwezigheidsrecht. Hij is dus niet verplicht om te verschijnen. Nooit toch? In principe niet, maar in grote zaken waar de belangen enorm zijn, zoals deze zaak, kan de rechtbank een bevel medebrenging afgeven. En waarom wilt u dat? We hebben hierover echt verschrikkelijke gebeurtenissen. 3 mensen zijn vermoord. In omstandigheden die echt het hele land heeft geschokt. En dat is echt voldoende reden om een verdachte aanwezig te hebben op zitting. En om te kijken wat hij daarover wil vertellen. Vandaag is de eerste openbare zitting die over de afschuwelijke gebeurtenissen van 28 september vorig jaar gaat. Het is donderdagmiddag, 2:50, wanneer de eerste meldingen van brand, schietpartijen en explosies bij de politie binnenkomen. Het doordringende geluid van sirenes is daarna wat overheerst in de stad. Dit houdt uren aan. Niels Dekker spreekt namens de familie van Marloes en Romy. U zat tussen de nabestaanden. Wat gebeurde daar? Emotie. En dat zou iedereen zich voor kunnen stellen, dat als je hoort dat de officieren van justitie, hoor je dat voorlezen. Je hoort de namen van jouw zus, jouw dochter, jouw nichtje hoor je voorbij komen als slachtoffers van die schietpartij. Dat komt enorm binnen. En dat zag je ook bij de nabestaanden, dat dat echt een nieuwe klap was. Verdachte is in de avond van 28 september vorig jaar meteen door de politie verhoord. In deze verhoren heeft hij de feiten bekend. Fouad El heeft daarna nooit meer iets willen verklaren. Het onderzoek is nog volop bezig. Zo wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar het motief van de verdachte. Is dat niet duidelijk dat hij wraak heeft genomen voor het niet verkrijgen van zijn diploma? Wij zijn daar druk mee bezig om inderdaad een volledig dossier samen te stellen, om dat onderzoek zorgvuldig te doen. En dat we dan ter zitting kunnen presenteren waarvan wij denken, dit is de waarheid en dit is wat er gebeurd is. De rechtercommissaris heeft bevolen dat verdachte naar het Pieterbaancentrum zou gaan. En de opname staat gepland van 1 februari dit jaar tot 13 maart. Er wordt gekeken of de verdachte ten tijde van deze strafbare feiten te kampen had of niet met een stoornis. Ja, kon hij zijn handelen overzien of niet? Of hij toerekeningsvatbaar is, ja of nee? Ja, en in welke mate? En dat heeft natuurlijk van invloed op de vraag welke straf of maatregel dan het meest passend is. Daarmee zijn we voor vandaag aan het einde gekomen van de behandeling. Ik wens de komende tijd veel sterkte. Zwaar, dat is het woord wat ik terug heb gekregen. Zwaar. En dat wisten ze van tevoren. Sommigen zagen er ook enorm tegenop. Zijn wel allemaal gekomen. Maar het woord wat ik daarna, na afloop, hoorde, was zwaar. Dit moet een hele zware periode voor u zijn, die wij ons niet eens kunnen voorstellen hoe dat is. Maar ik hoop dat u dat redt. U mag weer gaan. Een verslag vanuit Rotterdam was dit, van Matthijs van der Wiel. In the wall. Dance with me, Tim Knol. In de Amerikaanse staat Iowa gaat het verkiezingsjaar echt van start. De inwoners van Iowa stemmen traditioneel als eerste van het land. Aan deze voorverkiezingen doen alleen de Republikeinse kandidaten mee. De Democraten starten een maand later in de staat South Carolina. Onze correspondent Marieke de Vries is in Iowa, in Des Moines, waar het ijskoud is, min 20. Marieke, ik kan me voorstellen dat jij helemaal dik bent ingepakt tijdens dit gesprek. Ja, zeker, zeker. Vijf laagjes over elkaar, een dikke sjaal om. En ja, ik hoop dat het gesprek goed komt. Ik hoop het ook. Alleen de Democraten of alleen de Republikeinen houden vandaag dus die voorverkiezing. Waarom doen de Democraten niet mee? Ja, die hebben dus dit keer gekozen om hun voorverkiezingen te beginnen in South Carolina. Dat is een meer diverse staat. En ook de staat die Biden de vorige keer de nominatie bezorgde. Ze doen wel wat vandaag. Ze komen ook bij elkaar in zo'n caucus. Maar daar wordt dan niet besproken wie de presidentskandidaat moet worden, maar meer partijorganisatorische dingen. En bovendien is natuurlijk die presidentskandidaat al bekend, hè, bij hen. Dat is de zittende president Joe Biden. Maar de democratische inwoners van Iowa kunnen nog wel hun stem uit gaan brengen. Dat doen ze dit keer per post. Ze gaan dus niet naar zo'n stembus of naar zo'n caucus. Maar ze kunnen nog tot half februari per post stemmen op Joe Biden. Ja, want zeg je Iowa, dan zeg je caucus. Kun je nog even uitleggen wat dat voor manier van stemmen is? Ja, dat is een hele persoonlijke manier van stemmen, waarbij er nogal wat van de kiezers gevraagd wordt. De inwoners van Iowa gaan naar buurthuizen, naar bibliotheken, gymzalen. Daar worden dan toespraken gehouden namens de kandidaten, om mensen nog op het laatste moment over de streep proberen te trekken. En daarna gaan ze stemmen. Dan brengen ze bij de Republikeinse Partij een stembiljet, doen ze in een stembus. Dus ja, er wordt dus meer van die kiezers gevraagd. Ze moeten echt in de kou naar zo'n lokaaltje komen. Daar lange tijd doorbrengen. Echt voor's en tegen's afwegen. Er zal echt op ze ingepraat gaan worden. Dus dat vraagt ook wel een andere aanpak van de kandidaten. Hè? Namelijk een veel persoonlijkere aanpak. Je hebt gemerkt, de afgelopen maanden zijn alle Republikeinse kandidaten, die hebben de hele staat kriskras doorgereisd. Sommige kandidaten, zoals Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, die heeft alle 99 counties, de 99 gemeentes in Iowa aangedaan, om de mensen te overtuigen. En ik vroeg David Barker, hij is van het partijbestuur van de Republikeinse Partij, naar wat de charme nou is van de caucus. En hij zei het volgende. Well, I think the caucuses are important because it allows people to evaluate the candidates, you know, face-to-face, person-to-person. It's also an inexpensive way for a candidate to get a campaign going. If larger states started the nomination process, it would take a lot of money to buy the media that's necessary to compete. In Iowa, you know, you rent a bus and you schedule some events and you can be in the running. Ja, hij zegt dus, het is een interessante manier om campagne te voeren. Het kan ook goedkoper. Hè? Als je in een grote staat moet beginnen, moet je meteen veel meer geld uitgeven om spotjes te kopen en dergelijke. Nou, hier in Iowa huur je een bus, organiseer je wat evenementen, ga je de bevolking af. En hierdoor kan in principe dus ook een underdog in contact komen met de bevolking. En van underdog ook kansen ze hebben worden. En dat hebben we ook wel gezien in het verleden. Ja, precies. Dat maakt het ook zo leuk. Nog even kort tot slot, Marieke. In Iowa wordt er dus als eerste gestemd, traditioneel. Maar het is geen representatieve staat voor de gehele VS. Waarom is het dan toch zo belangrijk? Het is zeker niet representatief. Het zijn met 3,1 miljoen mensen, overwegend, wit, zeer gelovig, conservatief. Maar het is wel een eerste peiling hoe de kandidaten zich tegenover elkaar verhouden. Hè? Opmerkelijk bijvoorbeeld hier in conservatief Iowa is dat Trump ver voorloopt in plaats van Ron DeSantis, wat een echte conservatieve kandidaat is. Maar ja, het is ook nu belangrijk om te zien wie er Trump op de hielen gaat zitten. Want Trump probeert zo snel mogelijk zijn nominatie vast te leggen. Er staat er nogal wat te wachten het komend jaar met rechtszaken en dergelijke. Dus hij probeert zo snel mogelijk die nominatie naar zich toe te trekken. Maar als bijvoorbeeld DeSantis of Nikki Haley, zijn oud VN-ambassadeur, hem toch dicht naderen, dan kunnen die mensen dus momentum krijgen, zo wordt dat genoemd, na Iowa. En als zij momentum krijgen, dan kunnen mensen wel eens gaan denken dat het een redelijk alternatief kan zijn voor Trump. Ja. En dat kan zijn kans misschien nog nog wel verminderen dan. Ja, spannend dus. Marieke, je hebt het overleefd. Gauw naar binnen. Dank voor dit gesprek, Marieke de Vries vanuit Iowa dus. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Dag Fleur, 5 miljoen mensen erbij in 25 jaar tijd. Het zou zomaar kunnen volgens een vuistdik rapport dat vanmiddag verscheen. Jullie hadden het net ook over. We kunnen zo niet doorgaan. Nederland is klein en druk, zegt de voorzitter Richard van Zwol van die staatscommissie. Hoe moet het dan wel? Daar gaan we het over hebben in Dit is de Dag. Na de hoofdpunten van het nieuws met Juri Stubenitski. Morgen om 5 uur, dan is er een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. Fijne avond. NPO Radio 1. In Eersel in Brabant zijn bij een woningbrand een dode en een gewonde gevallen. 4 andere bewoners zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. De woning waar de brand woedde is een kraakpand. Justitie weet nog niet waarom Fuad L. vorig jaar in Rotterdam een moeder en dochter doodschoot en daarna in het Erasmus MC een docent doodde. Vandaag was de eerste zitting in de zaak. L. was er niet bij. Justitie wil hem mogelijk door de rechter laten verplichten om wel naar de volgende zittingen te komen. Een militair moet een jaar en 2 maanden de gevangenis in voor het veroorzaken van een ongeluk in Weert. Daarbij kwam een fietser om het leven. De militair was onder invloed van drank en medicijnen en reed na de botsing door. Sportverslaggever Gio Lippens heeft de Theo Komen Oeuvre Award gekregen voor zijn hele carrière. Dat is net bekendgemaakt op NPO Radio 5. Lippens doet al ruim 35 jaar voor de NOS verslag van grote sportevenementen. En dat doet hij volgens de jury op een indrukwekkende manier. Het weer, vanavond nog wat winterse buien. Vannacht lichte vorst, morgen vaker zon, nog een enkele winterse bui en het wordt morgen 1 tot 3 graden. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Veel files worden inmiddels heel snel korter, maar er staan nog een paar opvallende files, onder meer de N62. De Westerschelde-tunnel richting Terneuzen is dicht, dat komt door een pechgeval. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat ook nog een auto met pech bij knooppunt